Minus 6 rodopis. Niobin život v podobě clotho se po vyřešení nezbytných citových záležitostí stal snesitelným. Každá součást osudu spala 6 až 8 hodin a měli to rozděleno tak, že v každou chvíli byla nějaká součást dominantní, vládla tělem, další jí dělala případnou společnost, zatímco třetí mlčela nebo spala. Pro vlastní pohodlí měli ustaveno pořadí od spánku přes dělání společnosti k dominanci, takže při přebírání těla byla každá součást plně vzhůru a připravena. Například Niobe jako clotho spala, pak do výměny dělala společnost Atropos, potom začala úřadovat, zatímco Atropos šla spát a Lachesis jí dělala společnost. Občas to měnili a někdy zase zvláštní okolnosti vyžadovali, aby byli vzhůru nebo aby spali všechny, normálně se však drželi zaběhlé rutiny. Niobe si ty dvě druhé oblíbila. Hodně si spolu povídali a porovnávali svoje pocity a zkušenosti. Niobině prvnímu zážitku s Chronem obě naslouchali za dveřmi, pročež se to pro ně pro všechny stalo dlouhodobým tématem rozhovorů. Opravdu se nespolčili, aby ji dostali do nějaké pozice. Nikdy dříve s Chronem žádné pletky neměli. Určitě v pokračování života do jejich minulosti neměl zájem dostat novou clotho. Tělo je však jen tělo, zafilozofovala si Lachesis, když Niobe spřádala vlákna života z hromádky příze, kterou si přinesla z prázdnoty. Jsi ještě mladá a často sníváš o tom, že pro každou ženu je jen jeden muž a pro každého muže je jen jedna žena, ovšem ve skutečnosti může vzkvést jakékoliv náhodné setkání a může z něj vzejít pár i láska. Naše profese nás nutí být méně romantické a chovat se více pragmaticky. Ano, souhlasila Niobe smutně. Chronos je hodný člověk. Ale já pořád miluji Cedrika. Není to láska jako poprvé, přikývla Lachesis, když si zrovna vzala ústa. Pamatuji si na tu mou. A začala se probírat vzpomínkami na svou vlastní první romanci. Nebylo to s ní tak kruté jako s Niobe, ale její příběh měl také své ostří. Dokazovalo to, že jí starší žena rozumí. Muži mají počase sklon vzpomínat na fyzickou stránku, ženy se vracejí spíš k citové. Muži bývají zaměřeni na tělo a činy, ženy tíhnou k charakteru a citům. Shodli se, že ženský způsob vnímání je více citový, mužský však v určitých situacích také, a tak se stane, že se dva zblíží. Do určité míry se dozvídali i o práci těch druhých. Když se Lachesis probírala vlákny a třídila je. Niobe většinou spala, ale vždy byla vzhůru, když je Atropos odtínala. Stříhání se neprovádělo jen na úplném konci, vlákna také musela mít svůj jasný začátek. Takže potom, co Lachesis protřídila a označila každý možný život, ty neukončené clotho naplétala, ty ostatní Atropos ustřihla a přemístila. Počátek stříhání byl v početí dítěte. Vlákno se dřív, než se rozběhlo svým vlastním směrem na gobelínu, muselo naplést na vlákna svých rodičů. Fyzické, mentální a citové kvality života předurčovala dědičnost, zaopatřoval je pevný svazek s rodiči a vývoj značně ovlivňovalo okolí. Ale okolnosti, liché náhody, které vládnou každému životu, připravoval osud. Některé skvělé životy se skvělými předpoklady vedly k falši a zklamání, zatímco jiné, zdánlivě slabé nitky byly předurčeny k velikosti. Lachesis plánovala umístění vláken okem estetika s ohledem na celkový obraz. Některá vlákna, která vytřídila, ještě pokud se vlákno nestačilo rozrůst, znamenala smrt dítěte. Občas se to stát muselo, kvůli nesnázím při výrobě. Hrozilo totiž zkroucení celé tapisérie, což by vedlo ke zničení mnoha jiných nevinných vláken, kdyby se ovšem neprovedla drobná úprava v jediné části. Nikdy nebude snadné vysvětlit postiženému smrtelníkovi, proč má trpět a jak se malé problémy kupí. Existovalo opravdu jen málo způsobů, jak se takové tlaky daly zmírnit. Záleželo jen na Lachesis, jaký směr vybere a jak ho bude měnit, a ona se podle toho zařídila. Cedrikovu předčasnou smrt opravdu nezavinila Lachesis. Satan zasáhl do procesu tapisérie takovým způsobem, že škodu mohla zmírnit jen operace se zvláštním vláknem, vláknem Niobe, místo něhož se obětoval Cedrik a rychle si s ním vyměnil místo. Lachesis nezbývalo, než jeho vlákno vyřadit a Atropos je musela odstřihnout, celé to mělo povahu ambulantního zásahu. V důsledcích nečekaných pohybů v celém díle neustále upravovali různé kazy. Gobelín má tendence se ohýbat a proto musí být některá vlákna utnuta dřív, v zápětí však vyrazí nová. Teď, když Niobe viděla osnovu a poznala křížení sil na ní, pochopila, jak složité jsou záležitosti osudu. Osud není všemocný a náladový. Musela uznat, že obyčejný smrtelný člověk tomu není sto porozumět. Například vojáci v bitvě by se spíš měli ptát svého generála, proč jsou vedeni do nebezpečí, než žehrat na svůj osud. Niobe už nebyla pěšák. Stala se součástí vtělení. Ve svém postavení se teď podílela na tvorbě celého obrazu, pochopila díky tomu, co jí Satan provedl. Pořád měla příležitost se s ním vyrovnat. Měla jen jediný problém, nevěděla jak. Satan žádnou tapisérii nemá, nemůže mu poplést vlákna. Musela uznat, ať je to cokoliv, co proti ní a proti jejímu přijetí funkce clotho Satan má a snad ani on sám neví proč, že jediný způsob, jak mu vyjde vstříc, je rezignace na toto místo. Jednou možná dostane šanci a pak se jí schutí chopí. Do té doby musí být opatrná. Na druhé straně se opakující stereotyp stal ubíjejícím. Pak se víc začala zajímat o vztahy s ostatními vtěleními, vyjma Satana. Chrona Niobe nemilovala, ale byla vděčná za drobné laskavosti, které jí věnoval a stal se z toho nakonec určitý druh její zábavy. Musela s ním sem a tam, o dost méně než Lachesis, spolupracovat, protože jen Chronos mohl přesně určit čas klíčových událostí v každém životě, jednotlivých kliček na každém vlákně. Tapisérie se nechovala tak, jak měla, pokud byla vlákna příliš volná nebo moc utažená, případně když se křížila na nesprávných místech. Zvláště důležité bylo to, aby Atropos přesně informovala Chrona o konci každého života, protože Chronos pak určoval čas Thanatovi práce. Jestliže Thanatos nemohl přesně rozlišit vlastnosti, duše se pohybovaly kolem rovnováhy mezi dobrem a zlem, takové případy rušil a odvážel zpět do prázdnoty, čímž bylo veškeré úsilí ztraceno. Se ztracenými životy nikdo nesouhlasil. To všechno pak také začalo nudit. Když už se to nedalo vydržet, měli součásti osudu ve zvyku navštěvovat smrtelníky. Anonymně se zamíchali do davu a předstírali, že jdou z práce, mají prázdniny nebo jsou zrovna jinak zaměstnány. Bylo to jednoduché, neboť lidé si vtělení jako takových nevšímali a zapomínali na ně. Každá součást měla v oblibě navštěvovat jinou část smrtelného světa. Byl to způsob dovolené. Lachesis nejraději navštěvovala speciální restauranty a těšila se z dobrého jídla. Vtělení měla přirozené funkce včetně potřeby jíst. Když nejedla, nemohla sice z důvodu své nesmrtelnosti strádat hladem, ale stávala se nepříčetná. V očistci jim nic nechybělo, ale na zemi se z toho stávalo něco zvláštního. Mužská vtělení, Lachesis to pociťovala jako nepatřičné, někdy ukájela své choutky se smrtelnicemi, ačkoliv museli dávat pozor, aby nezměnili polohu jediného vlákna. Vtělení z důvodu zastaveného stárnutí sice nemůže splodit dítě, pokud se nevyvíjí buňka, nemůže se vyvinout ani dítě, to však není jediný způsob, jak lze ovlivnit život smrtelných. Jednou utvořil Mars svazek se smrtelnou Amazonkou, má slabost pro divoké ženy a její vlákno změnilo směr. Tato aféra vytlačila jinou, kterou by měla se zrovna zavřeným smrtelným mužem. Lachesis docílila jeho propuštění na kauci, ale nenašla způsob, jak ty dva svést dohromady, aby splodili dítě. Pro předurčený vztah chybělo místo. Ostře si o tom tehdy promluvila s Marsem a přinutila ho celý románek ukončit, takže se přirozený pořádek obnovil sám. Pak musela nové vlákno navázat na linii o kousek dál. Clotho potom musela být na Marse sladká, dokud si ke svodům nenašel jinou smrtelnou ženu. Byl to takový soukromý skandál. Atropos dávala přednost návštěvám koncertů, oper a divadel. V jednom prominentním divadle měla dokonce rezervovanou lóži. Niobe tak měla příležitost se tam podívat a zjistila, že ji to baví. Viděla v tom možnost pozvednout své kulturní vzdělání. Jednou, jak se to občas stává, požadoval jeden z gentlemanů po Atropos doklady. Vypadalo to, že nejsou schopni si ověřit její společenské doporučení a domnívali se, že je jen obyčejná žena v přestrojení. V tu chvíli převzala tělo Niobe, usmála se a zeptala se toho muže, co tím myslí. Zamrkal, protože se najednou proměnila v mladou a krásnou místo staré a usedlé. Omluvil se, že obtěžoval a vytratil se. Atropos se vyměnila a v klidu si vychutnala operu. Niobe chodila navštěvovat svého syna. Ze začátku tak činila bez rozpaků, ovšem záhy přišla na to, že to nemůže kvůli jedné věci pokračovat, nemění se její věk. Zůstávala zakletá ve fyzickém věku 20 let a její neustálou mladost by časem okolí zaznamenalo. Nechtěla, aby se junior v její přítomnosti cítil nesvůj. Lepší bude, když na ní úplně zapomene a plně se bude orientovat na svou novou rodinu. Z dlouhodobého pohledu to pro něho nakonec bude snazší. Navíc poznala, že mladý bratranec Pacian bývá rozrušený. Taková ta věc, kterou způsobuje krása a stává se adolescentům. Došla k závěru, že nejjednodušší bude se ztratit a víc se neukázat. Přesto po osobním styku se svým synem toužila. Požádala tedy Atropos, jestli by si nemohla zahrát na babičkovskou kamarádku, která navštěvuje příbuzné na venkově a má ráda děti. Atropos s Niobiným tichým souhlasem prohlubovala svou známost s chlapcem a časem ji akceptoval i Pace, který vždy bděl nad blahem mladého přítele. Jak šly roky, vyrostl junior v aktivní dítě a Pace ve vysokého a překvapivě přitažlivého teenagera. Atropos je potom začala brávat s sebou na lehké opery a hry zajímavé pro každý věk. Protože byla v tomto oboru znalá, vybírala ty nejpřitažlivější a fungovalo to. Oba kluci si to oblíbili a Pacovi rodiče to navíc uvítali s potěšením. Atropos sama v tom viděla novou zkušenost, takže se to nakonec zamlouvalo všem. Stala se však jedna příhoda, která všechny šokovala. Bylo to v době, když juniorovi táhlo na 6 a Pacovi na 18. Byl zrovna den výročního trhu, na nějž vyšli všichni společně, ale staří se v tlačenici brzy oddělili od mladých. Atropos se počítala mezi mladé. Pacian asi stěží potřeboval dohled, ale byl tady ještě junior. Stali se tak načas trojicí na toulkách. Procházeli trh a bavili se primitivními hrami, jedli sladkost a vozili se na uvázaných malých sfingách. Sledovali kouzelnické vystoupení, které magii jen napodobovalo a dělalo z ní věc víc ohromující, než je, ale přesto si sedli na kousek tance nymf a satyra. Ačkoliv to bylo přitažlivé, působilo to planě. Herci se zdáli věrohodní, když však přijde den, kdy začínají vystupovat v podřadných cirkusech, rázem ztrácejí svou hrdost. Přesto juniorovi oči všechno doslova hltaly. Nepředpokládal, že se sem dostane, ale dozor byl daleko a on navíc slíbil, že nikomu nic neřekne. Sama Niobe měla hluboké pochyby, ale Atropos se jí vysmála. Kluk se zajímá o magii a tohle je její součást. Něco jiného by bylo, kdyby v životě žádnou nymfu neviděl. To o té víle u vodního dubu je konec konců pravda. Pak procházeli kolem věštírny. Hej, předpověz mi štěstí, křičel junior. Tohle bylo kouzlení a on to miloval. Ale stejně je to podvod, protestoval Pace. To si klidně ověřím, jestli chceš, navrhla Atropos. Co to děláš? Myslela si Niobe. Věštkyně štěstí tě pozná. To je fajn, tak to pojďme zkusit, souhlasil Pace, který rád působil rozruch. Junior se ho chytil za ruku. Vešli dovnitř a Atropos věštkyni zaplatila. Žena si ji prohlédla a pak jí vrátila peníze. Máte mne za blázna, nesmrtelná. Zeptala se. Víte, že vám nemohu předpovědět štěstí. Je pravá, ohlásila Atropos a peníze jí dala zpátky. Udělej to pro tyto dva chlapce, jsou smrtelní. Ty jsi nesmrtelná. Ptal se Pace a prohlížel si Atropos. Jsem stará, ale nechci žít na pořád. S takovou odpovědí příliš spokojen nebyl, ale nechal to plavat. Zvedl juniora nahoru a posadil ho na pult. Tak, s kým se oženíme a jaké budeme mít děti? Junior se nad zněním otázky nepozastavil, protože nevěřil, že se současný řád věcí někdy změní, vědma však vzala otázku vážně. Podejte mi ruce, řekla. Uchopila juniorovu pravou a Pacianovu levou ruku a zavřela oči. Po chvíli je znova otevřela. Uf. Pronesla, jako by vypouštěla páru. Velmi významný pár. Niobe to začínalo zajímat. Co ta vědma vidí? Každý pojme nejhezčí ženu její generace a ty jim porodí nejtalentovanější dceru ve svém oboru. Hlas vědmy stoupal a klesal. Obě dcery budou postaveny proti zamotanému vřetenu, jedna se vdá za smrt, druhá za zlo. Roztřásla se a odhodila jejich ruce. Víc si netroufám říci. Pat se sundal juniora z pultu a vyšli ven z boudy. To byla pravdivá předpověď. Ptal se zaraženě. Už to tak vypadá, řekla Atropos. Interpretace samozřejmě nevyjádří věci přesně, takže to nemusí být tak horké, jak se to teď zdá. Věštba je břímně. Zvolal. Nejkrásnější dcera. Zamotané vřeteno. Ptala se Niobe. To je náš biznis. A jedna si vezme smrt, druhá zlo, řekla Atropos zamyšleně. Nejsem si jista, jestli mi to zrovna voní. Niobe měla smíšené pocity. Smrt je Thanatos a zlo je Satan. Jejich dcery si vezmou vtělení. Co je to zamotané vřeteno? Ptal se junior. Problémy, řekla Atropos. Problémy, souhlasila Niobe. Posadili se pod strom a začali si o tom povídat. Tak špatná věštba to není, řekla Atropos chlapcům. Není to tak zlé pojmout, to znamená vzít si ty nejhezčí z žen a mít nadané potomky. Jestliže budou stát proti vřetenu, znamená to, že jsou to hodně důležité osoby. A co se týče svatby se smrtí a zlem, dobře si pamatujte, že věštba praví mohou. Nikdo se nedostane do problémů, když si dává pozor. Musíte se s tím vyrovnat. Musíte své děti vychovat tak, aby se vyvarovali věcí, jako jsou smrt nebo zlo. Pak žádné problémy nebudou. Na to říkám ano. Rozjasnil se Pace. Právě jsme byli varováni. Můžeme to tedy uvést do pořádku. Malý junior však byl překvapivě méně nadšený. Nejsou věštby nevyhnutelné, pomohla mu Atropos. Ano, pravdivé věštby se vyplní vždy a tato vypadá jako pravdivá. Ale dá se zařídit odchylka. Chci jinou, rozhodl se junior, stvr. Stvrzující předpověď, dokončil Pace. Atropos pokrčila rameny. Domnívám se, že to není nemožné. Žádá o stvrzující názor. Myslela si Niobe. Můj syn je chytrý, vydali se k jiné vědmě. Atropos znova podala peníze a vědma si je znova vzala až na podruhé. Co tady chcete, zlověstné trio? Ptala se. Je to pro chlapce, řekla Atropos a věděla, že tím nebyla myšlena fyzická trojice, o níž vědma mluvila. Tahle byla vzdělaná více. Udělej je najednou. Co se přihodí jejich dětem? Vědma vzala ruce chlapců stejně jako ta předchozí a její oči se zahleděly do prázdna. Jeden budiž zachránce jelenů, jeho dítě vykupitel lidí. Druhý miluje vtělení, jeho dítě je to pravé. Vřeteno je však zamotáno, ach. Vědma bezvládně upustila jejich ruce. Nemohu to dodělat, je toho na mě moc. Opravdu se celá třásla. Vyšli ven a probírali tuto věštbu. Jeleni. Ptal se junior. Jeho otec se snažil učinit jeleny schopnými střílet zpět na lovce, objasnila Niobe. Atropos to vysvětlila a chlapce to uspokojilo. Tohle zařídím. Zvolal. Víla mi ukáže jak. Naučím jeleny opětovat palbu. Pacien však hleděl na Atropos nechápavě. Jak o tom víš? Můj bratranec Cedric zemřel dřív, než ses s námi seznámila. Znám jeho ženu, juniorovu matku, odpověděla Atropos. Říkala jsem ti, že jsem byla rodinná přítelkyně. Ano. Kde je teď? Už nás dlouho nenavštívila. Je vázána ve velmi zvláštním projektu, vykládala Atropos. V tajném. Proto taky nemůže mít juniora u sebe. Je to ta nejkrásnější žena, kterou jsem kdy viděl, prohlásil Pace zasněně. Co je to vtělení? Ptal se junior. Vtělení je lidské zastoupení nejdůležitějších aspektů existence, vysvětlovala Atropos opatrně. Láska, válka, čas, smrt, zlo, vložil se pacient. Ta další věštba. Myslím, přerušila ho Atropos, že se vaše dcery setkají s velmi pozoruhodnými osobami a možná se stanou. Vtěleními, skočil jí do řeči Pace. Je to možné. Smrtelní se stávají vtěleními jen příležitostně, řekla Atropos. Je tady však taková zvláštní věc. Jaká? Ptal se junior. Atropos roztáhla ruce. Zamotané vřeteno, jak o něm mluvili obě vědmy. Doufejme, že ho rozpleteme dřív, než se cokoliv splní, možná to však nebude moudré ani zkoušet. Ano, myslím si, že po tomhle bude dobré od věšteb upustit, řekl Pace. Junior nevypadal, že s tím souhlasí. Vypravili se na jiné části trhu, ale chlapci a Niobe také zůstali neklidní. Jako součásti osudu mohli Atropos a Niobe probrat vlákna života, ne však daleko do budoucna, tapisérie nebyla na vize příliš stavěná. Nebylo tomu tak kvůli nepřátelským kouzlům, ale kvůli tomu, že celé dílo byl rozsáhlý komplex, že pouze přímá inspekce na určité místo mohla něco vypovědět. Ale Niobe věděla, že jak Pacianovo, tak i Juniorovo vlákno má normální délku, žádný z nich neumře mladý jako Cedric, ujistila se o tom. Nemohla však vidět jejich vztahy v přicházející tapisérii. Všechny předpoklady ukazovaly na to, že chlapci, kteří se běžně stýkali se vtěleními, v tom budou pokračovat i v budoucnu. Z této stránky to nevypadalo tak zvláštně jako dřív, ale přesto toho hrozilo mnoho, co by se mohlo stát. Přešel čas a nikdo z nich o věštbách nemluvil, Niobe však tušila, že na ně kluci nezapomněli. Od té doby se Junior začal ještě víc zajímat o magii. Dostal kouzelnické potřeby a prováděl jednoduché přeměny a přenosy. Nebyl v tom tolik dobrý, ale žádný kluk v jeho věku se o magii nezajímal, jednodušší bylo sledovat profesionála nebo koupit zabalená kouzla. Jak se ukázalo, Junior měl největší úspěchy v označování kamenů. Nejspíš mu to předvedla Vědma. Mohl vzít ze břehu jezera jakýkoliv oblázek a přinutil ho rozpůlit se nebo vydat zvuk. Kamenná magie je specialita, kterou dokonale ovládá jen hrstka lidí. Tato schopnost se u tak mladého člověka jevila jako nezvyklá. Niobe koupila polodrahokam, zelený akvamarín a nechala Atropos, ať mu jej na 8. narozeniny předá. Potěšilo ho to, protože opravdu dobrý kámen se k jeho kouzlům hodil lépe než obyčejné oblázky. Přetvořil jej na domácí kámen, který svým žárem ukazuje cestu k domovu, takže se nikdy nemůže ztratit. Z toho kluka jednou vyroste velký kouzelník, pamatuj na má slova, řekla Atropos. Pacian měl sklon k jiným zájmům, užitečnějším, jako je třeba vedení rodinné farmy. Když mu bylo 22, oženil se s Blanche svou spolužačkou, která měla vlasy tak světlé, až se zdály bílé. Blanche byla dobrý člověk, byla vřelá, šlechetná a vyznala se v práci na farmě. V žádném případě ji však nebylo možno nazvat nejhezčí ženou v generaci. Při svatbě Pacian na Atropos významně pohlédl. Předvedl tak, že si na věštbu dobře pamatuje a že ji tím bez skrupulí obešel. Niobe se to nezdálo. Věštba pravila pojmeš spíše než oženíš se. Když si tu nejkrásnější ženu nevzal, jak se k ní tedy dostane? Své domněnky si však nechala pro sebe. Následující rok, když bylo Juniorovi 11, porodila Blanche holčičku. Od narození byla okouzlující, nejkrásnější dítě v okolí. Při růstu ji krása neopouštěla. Když už si Pacian nejkrásnější ženu generace nevzal, rozhodně se stal jejím otcem a v tomto smyslu ji pojal. O Blendě se mluvilo široko daleko. Junior se stal jedináčkem, neboť Pacian s Blanche žili jinde. Zpočátku prožíval stavy trpkosti, protože bratranec Pacian byl více se svou rodinou. Věděl, že jeho vlastní otec je mrtvý a jeho vlastní matka nezvěstná, ale ztotožnil se už s rodinou svého bratrance. Obrátil se do sebe a ještě více se věnoval své zálibě v kouzlení. Niobe ho nerada viděla opuštěného, ale nemohla nic dělat. Odložila ho, což bylo nevratné rozhodnutí, jaké bývá v lidském životě běžné. Zdálo se, že tato situace navíc tíží víc Atropos než Niobe. Stará žena si oba chlapce oblíbila a chyběla jí společná dobrodružství ve třech. Možná to nebyla náhoda, že se Atropos rozhodla opustit místo součásti. Mám už dost nesmrtelnosti, řekla. Lachesis prošla gobelín, našla a určila babičku, která vypadala jako vhodná. Navštívili ji v podobě Atropos. Žena nevěřícně naslouchala tomu, co jí Atropos vykládala o svém přerodu a údělu. Jestli mi tady říkáte pravdu, tak já se stanu nesmrtelnou a vy ve vysokém věku zemřete. Zakončila žena. Proč toužíte po takové dohodě? To, že jako smrtelník už dlouho nevydržím, je pravda, souhlasila Atropos. Ale už tak žiju 15 let navíc a k tomu já z posmrtného života strach nemám. Vím, že jsem udělala dost dobrého, takže chci vidět nebe a jsem na to připravena. Předvedli ženě své další formy a ta si připadala jako ve snu. Chcete říci, že bych tímto způsobem mohla být znova mladá? Ještě nikdy jsem neviděla ženu tak krásnou. Tělem zrovna vládla Niobe. Můžete se se mnou dělit, vysvětlovala, já ovšem zůstanu hlavní. Budete prostě divák, stejně jako se budu jen dívat já, když povedete vy. Za krátkou dobu se však skoro sloučíme. Výsledný efekt bude jediná osoba v několika podobách. V tomto smyslu se můžete stát mnou, jestli si to budete přát. Žena pokývala hlavou. Jsem zmatena. Nechte mě o tom přemýšlet. Přemýšlela o tom týden, pak si urovnala všechny osobní záležitosti a spojila se s osudem. Žádné komplikace se neobjevily, protože tato osoba byla pro Satana neškodná. Niobe byla zvláštní případ. Tentokrát se Niobe dívala zevnitř, jak Lachesis uchopila ženinu ruku a její duše k ním vstoupila, zatímco stará Atropos odešla. V tu chvíli Atropos, kterou znali, stála jako samostatná osoba před nimi v proměněném těle smrtelné ženy. Znovu se objevily slzy. Ať byla proměna jakkoliv dobrovolná, vždycky ji doprovázel smutek. Rozloučili se, přišel čas proniknout do nové Atropos a pořádně se s ní seznámit. Niobe si pamatovala, jak jí dvě druhé prošly, když se slučovala ona. Nepociťovala to jako dobré nebo zlé, znamenalo to spíš hodně práce a úprav, protože osobnost absolutního bytí osudu měla své zvláštnosti. Záliba v opeře se ztratila a místo ní nastoupily nové zájmy. Trvalo to měsíce, než se z nich stal sehraný tým. Tento proces přerušil na čas Niobiny styky s juniorem, neboť smrtelné navštěvovala v jiných, přísně pracovních záležitostech. Když se Niobe vydala navštívit juniora znovu, musela to provést ve své vlastní formě, protože nová Atropos nejevila o tyto věci zájem. Lachesis byla ochotna pomoci, ale jen jako rezerva pro případ, kdyby bylo nutné náhle změnit vzhled. Niobe si tedy nasadila paruku a použila make-up, aby vypadala starší. Na místě zjistila, že první Atropos, s níž se seznámila při nástupu do svého úřadu, se usadila v Irsku a juniora teď navštěvovala jako smrtelná. Stále se bavili společenskými návštěvami divadel a ona mu ochotně obstarávala potřeby ke kouzlení, které by si jinak nebyl schopen opatřit. Pravidelně také chodili navštěvovat výlu k vodnímu dubu. Niobe zvážila celou situaci a rozhodla se mezi ně se neplést. Atropos měla chlapce zjevně ráda a Niobe nechtěla jejich pohodu rozvracet svým příchodem. Vykašli se na to, mumlala si pro sebe. Pak to zvážila ještě jednou a rozhodla se z čistého sentimentu navštívit starou ženu. Víš dobře, že mě mý vlastní příbuzní nikdy nemohou vidět, řekla Atropos. Myslí si, že jsem zemřela před 15 lety. Jsem babička, potřebuji někam vrhnout své city. Přesně tak to bylo, ale Niobe ji stejně políbila. Přešel čas. Junior se stal dospělým. Když navštěvoval tutéž školu co Cedric, zaměřil se na magii a prokázal určité nadání. Dosáhl a dokonce překročil úroveň svých profesorů. Jako doktorskou práci vyvinul kouzlo, které umožňovalo jelenům opětovat střelbu. Vyslaná střela, jedno jestli z luku, pušky nebo ruky, se otočí o 180 stupňů a zasáhne lovce. Myslivost najednou ztratila svou přitažlivost, avšak nejen na místních mokřinách, ale ve všech mokřadových lesích a mnoha podobných divočinách na celém světě. Podobně dopadali také stavitelé. Jejich buldozery se hroutily hned na začátku a nebyly schopny proniknout příliš hluboko do živoucích pralesů. Junior za svůj projekt obdržel nejvyšší ohodnocení, ovšem zároveň představitelé stavebního průmyslu podali na školu žalobu u soudu. Nakonec došli ke kompromisu, jelení kouzlo bude užito jen v místech označených jako parky. Ten nejbližší dostal toto označení neprodleně. Tím junior naplnil odkaz svého otce. Víla byla natolik nadšená, že mu vrazila pusu a hned se celá zrůžovělá ztratila v nejbližším listoví. Junior se stal kouzelníkem kaftanem, profesionálním odborníkem na kameny. Přibývalo mu práce, brzy plnil zakázky z celého světa. Nestal se slavným, protože se zaměřil na příliš úzký obor, ale soudní spor se školou ho dostal do obecného povědomí. Kameny byly pouze prostředkem k dalšímu pokračování jeho studií v magii. Rychle se stával nejoblíbenějším kouzelníkem světa. Kouzlení bylo to jediné, o co se zajímal, zvláště když odešla bábinka Atropos. Zavíral se do své pracovny a nevycházel i několik dní. Niobe o něho začala mít starost a vydala se ho navštívit. Přestože si nasadila paruku a nalíčila se, hned ji poznal. Ahoj, matko, jak ti jde osud? Strnula. Její syn kouzelník měl 34 let, fyzicky byl o 11 let starší než ona a uznávali ho jako génia ve svém oboru. Asi neměla proč být překvapena. Jeho otec býval nejlepší a junior měl za sebou dlouhou cestu vzdělání s počátkem u Víly. Přirozeně prozkoumal svou životní dráhu a zjistil, co se stalo s jeho matkou. Docela dobře, řekla. Ale ty, juniore, nepřeji si, aby ses tak moc skrýval před světem. Není to zdravé. Usmál se připraven dopřát jí sluchu. Tak, co bych měl dělat, matko? Chodit trochu mezi lidi, třeba za svými přáteli nebo příbuznými. Jak je to dlouho, co si nenavštívil vodní dub? 5 let, konstatoval. A jak je to dlouho, co si nenavštívil Paciana? Zalupal prsty. 10 let. Nebylo to totéž, když se oženil. Dobře, tak za ním zajdi teď, žádala. Víle za mnoho vděčíš a Pacian je dobrý člověk s pěknou rodinou. Sledovala ho zpytavým pohledem matky. Když už jsme u toho, kdy se hodláš oženit. Až narazím na tu nejhezčí dívku její generace, odpověděl se smíchem. Podle věždby. Bylo vidět, že už dlouho nepřikládal věždbám žádnou váhu. Je možné, že je zkoumal také s pomocí svého umění magie, ale vyloučila to. Není to jeho obor v kouzlech a navíc je pro každého těžké vyzkoumat svůj vlastní osud, nastal by pak paradox. No dobře, všechno jednou přijde. Chci, abys určitě navštívil svého bratrance, řekla nesmlouvavě. Býval na tebe hodný. Ponořil se do vzpomínek a zahleděl se do prázdna. To opravdu byl. Souhlasím, matko, navštívím vodní dub a Paciana. Slibuješ? Slibuji. A brzy, dodala, změnila se v pavouka a vyšplhala po vlákně do očistce. Není už žádný důvod ukrývat před ním svá kouzla. Kouzelník si za svým slovem stál. Hned další den zavolal Pacianovi a ještě ten týden se setkali. Mezitím sám navštívil vodní duben Víla jej ráda uviděla, přestože ji uplynulá léta učinila nedůvěřivější. Matka mi řekla, abych se oženil, informoval ji a Víla souhlasně přikývla. Ale kde na zemi najdu tak krásnou ženu, jako si ty? Pokrčila rameny a zrudla. Hned mu odpustila jeho 5letou odmlku, i nesmrtelným se dá lichotit. Při znovu shledání s bratrancem se setkal s Blendou. Vídal ji jako batole a příležitostně jako větší dítě. Teď jí bylo 23 stejně jako Niobině podobě a byla tak krásná, až se zdávalo, že svým příchodem proslunila místnost. To už by musel být expert, aby rozsoudil Vílu a ji, ona však byla smrtelná. Ostýchavě se na kouzelníka hosta usmívala a učarovala mu magii mnohem rafinovanější, než on sám kdy studoval. Brali se následující rok. Niobe svatbu na synovo pozvání navštívila ve své podobě a tentokrát ji nikdo nepoznal. Podle toku času by konec konců měla být stará 58 let. Kdo by věřil, že je matkou ženicha? Jen Pacian, otec nevěsty, na ní jednou pohlédl a pokrčil rameny, neschopen uvěřit divoké myšlence, která proběhla jeho myslí. Byla to milá svatba. Niobe seděla v davu sama, v části vyhrazené pro ženichovi příbuzné, a plakala. Jakmile si ti dva vyměnili polibky, dolehlo to na ni. Ztrácím svého syna. Vzlikla, až se s překvapením otočila více než jedna tvář. Mezi obřadem a hostinou se nechávali vyfotografovat. Ženich nemohl pro tuto příležitost představit nějaké věrohodné rodiče. Rodina, kterou znal, náležela jeho bratranci otci nevěsty. Omluv mne, drahá, zašeptal k Blendě a odběhl pro Niobe. Nejistě ho následovala a zadržovala přitom slzy. To je pokrevní příbuzná, bude se fotografovat v zastoupení. Niobe se tedy postavila vedle Blendy, smála se, Blenda se také smála a shromážděním proběhl zděšený šepot. Podívejte se na ně. Zvolala nějaká žena. Jako dvojčata krásy. Niobe zjistila, že to je pravda. O ní se říkalo, že je nejhezčí ze své generace, o Blendě se říká, že je nejhezčí ze své. Niobiny vlasy vypadaly jako tmavý jantar, jako pohankový med, zatímco Blendiny zářily jako světlý jantar, jako med z pampelišek. Obě byly pěkně tvarované s úzkým pasem a obě měly jasně modré oči. V chování i postavou si byly hodně podobné, vypadaly jako dva jiskřící diamanty. Byla to naprosto viditelná schoda. Fotografové se věnovali jiným objektům a Niobe s Blendou na sebe měli víc času. Řekněte, prosím, začala Blenda, kdo vlastně jste? Kav říkal, že má pěkné příbuzné, ale nikdy bych nepředpokládala. Niobe si samozřejmě prohlédla Blendino životní vlákno a věděla, že to je jedna z nejlepších osob v okolí, jako třeba je její matka. Mohla uvěřit a měla by to tedy vědět. Asi vám to bude připadat jako neuvěřitelné. Už jsem viděla Kafovo kouzlení a uvěřila jsem mnohému. Jsem jeho matka. Blendina nádherná čelist spadla. Podívala se přes celou místnost na svého muže a ten souhlasně přikývl, ačkoliv nemohl jejich rozhovor slyšet, otočila se zpátky. Aha, kouzlo mládí. Samozřejmě. Říkal, že jeho matka je nej, ale vy to určitě víte. A jeho otec byl nadaný a inteligentní jako nikdo, řekla Niobe a cítila, jak se jí do očí derou slzy. Jako tvůj. Tohle není úplně přesně kouzlo mládí. Já nestárnu. Stala jsem se vtělením. Proto jsem musela odložit své dítě. Vy. Osud. Osud. Blendiny oči zamrkaly, když pochopila. Vy jste připravila svatbu svého syna s vámi. Tak to ne. Jednoduše jsem mu řekla, aby se vrátil ke svému nejbližšímu příteli, bratranci Pacianovi a ostatní se přihodilo samo. Přísahám, že jsem na to ani nepomyslela, ale jsem ráda, že se to stalo. Jste pro něj cená, drána, vyplníte věštbu. Věštbu, že můj syn pojme nejkrásnější ženu její generace a bude s ní mít dceru, která vyroste v nejtalentovanější ve svém oboru a zamiluje se do vtělení. Můj otec také znal svou věštbu, řekla Blenda, prý se jí však vyhnul. Věštby se těžko obcházejí, nesouhlasila Niobe. Vypadá to, že mému synovi se plní. Jestli bude následovat zbytek, vaše dcera se spojí se vtělením zla nebo smrti. To nemusí být tak špatné, jak hrozně to zní. Ale ona se také stane spásou lidstva a bude postavena před zamotané vřeteno. Když existuje něco, co podniká něco proti lidstvu, může se dcera dostat do nebezpečí. Blenda neslyšně hvízdla. Udělám všechno, abych ji ochránila. Budu opatrná a ostražitá, než ji porodím. Děkuji vám, že jste mi o té věštbě řekla. Neznala jsem celou její povahu. Nikdo nikdy nepozná celou povahu věštby, dokud není pozdě. Políbili se a přešli do hodovní místnosti, kde se Blenda společně se svým manželem dala do krájení obrovského dortu. Vzala nůž, on položil své ruce na její a přiložili nůž k vnější vrstvě. Stop! Vykřikl kouzelník. Je v tom zlo. Odtáhl nevěstu zpátky a vyndal kámen. Rozhostilo se ticho. Kouzelník držel kámen ve výšce a kroužil s ním. Když jej přiblížil k dortu, začal zářit. Přikývl. Objevil zájem zla. Jdi za svými rodiči, řekl kouzelník břitce. Může se to zamotat. Vím, že dort je tučný, ale... Mumlala Blenda. Přidružila se k Pacianovi a Blanche. Dívali se z boku, zatímco Niobe a ostatní hosté zepředu. Co je špatného na tom dortu? Kouzelník vytáhl další kámen a držel jej opatrně před sebou. Z kamene najednou ke středu dortu vystřelil paprsek světla. Na polevě se objevila prasklina a dort vybuchl. Kusy šlehačky zacákaly strop, kouzelníka i hosty. Někdo vykřikl. Z dortu vystupoval démon. Ta věc měla rudou kůži, zubatý ohon a strašlivou rohatou hlavu. S nepříjemným smíchem se to přibližovalo ke kouzelníkovi, náhle to však odskočilo pryč, jako by odraženo neviditelným štítem. Znalec se samozřejmě poohlédl po své vlastní bezpečnosti. Tak ty odmítáš zemřít, kaftane. Vykřikl démon chraptivým hlasem a tak mu bylo špatně rozumět. Ale na splození dítěte je třeba dvou. Otočil se k Blendě a udělal ohromný skok. Kouzelník hodil své nevěstě kámen. Chyť ho! Zakřičel. Strachem stuhlá Blenda se automaticky pohnula a zachytila kámen dřív, než stačil démon přistát. Zase byl odražen, protože teď měla kámen Blenda. Monstrum se odkutálelo na nepředvídanou stranu a dostalo se k Blanche. Otevřelo svou obrovskou tlamu a jeho čelisti se sevřely na ženině krku. Vystříkla krev. Matko! Vyjekla Blenda v neskutečné hrůze. Kouzelník vrhl do hry další kámen. Jeho modré záření zasáhlo démona a ten se s řevem svalil a zhroutil se v bublající hromádku. Bylo však už pozdě. Nevěstina matka byla mrtva. Démon sice nezasáhl svůj první ani druhý cíl, ale ve svém vzteku udělal strašnou věc.